دلی کا جو دفتر ہے رکنیت کا جو بک ہے, حضرت علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کا نام وہاں بطور رکن درج ہے یا نہیں؟ اگر ان کا نام بطور رکن درج نہیں ہے تمہارے دفتر میں اور تمہاری کتاب میں, تو ہم یہ پوچھیں گے کہ اتنا بڑا عالم جماعت سے الگ تھا یا جماعت کے اندر تھا؟ شیخ عثیمین کی رکنیت بھی حاصل نہیں, شیخ ابن باز کی رکنیت بھی موجود نہیں تمہاری کتاب کے اندر, لہذا یہ لوگ جماعت کے اندر تھے یا جماعت کے باہر تھے؟ ان کے اوپر کون سا فتوا عائد کیا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا نا, چونکہ یہ لوگ الگ تھلگ کام کرتے رہے, خاص طور سے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ, نہ انہوں نے کوئی تنظیم بنائی, نہ ہماری جمعیت میں جو ہندوستان میں اس کا رکن بنے, بلکہ اپنا کام کرتے رہے, حدیثوں کے اوپر ریسرچ کرتے رہے اور الگ تھلگ کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. بتائیے ان کا یہ کام, ان کا یہ طریق مستحسن تھا کہ نہیں, قرآن و سنت کے مطابق تھا یا نہیں؟ اگر رکنیت ضروری تھی تو حضرت علامہ البانی رکن کیوں نہیں بنے؟ تمہاری کتاب میں ان کا نام بطور رکن موجود کیوں نہیں ہے؟ علامہ البانی کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ اسی طریقے سے عرب میں بہت جگہوں پر کام ہو رہا ہے, دعوی سینٹرز قائم ہیں الحمدللہ, وہاں شہر رسول میں ایک پروگرام ہوا میرا, اسی طریقے سے مکہ المکرمہ میں حرم کے پاس پروگرام ہوا, 19 پروگرام الحمدللہ جدہ میں ہوئے, میں نے بہت سارے دعوت سینٹرز دیکھے, اپنے اپنے طریق پر سب کام کر رہے ہیں, لیکن وہاں جماعت اہل حدیث کا بینر لگا کر کے کام نہیں ہو رہا ہے. وہاں اہل حدیث علماء کو, سلفی علماء کو تقریر کرنے کی, بیان کی اجازت دے دی جاتی ہے. کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا جو منہج ہے منہج صحابہ ہے, اور جماعت اہل حدیث کا جو منہج وہ بھی منہج صحابہ ہے. منہج کی بنیاد پر وہ یہاں کے علماء کو تقریر کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں, بیان کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. اگر یہاں کے لوگ جا کر کے ایک جمعیت بنا کر کے اور اس کا کوئی نام رکھ کر کے, یہی نام رکھ کر کے اگر وہاں کام کرنے لگیں, باغی قرار دے دیے جائیں گے, بہت مار کھائیں گے, بہت مار کھائیں گے, باغی قرار دے دیے جائیں گے, جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. یہاں کے علماء کو, سلفی علماء کو تقاریر کی اجازت اس وجہ سے دے دی جاتی ہے کہ ان کا منہج اور ان کا منہج ایک جیسا ہے, اگرچہ نام الگ الگ ہیں دونوں کے. انہوں نے اپنی جماعت کا نام کچھ اور رکھا ہے, انہوں نے اپنی تحریک کا نام کچھ اور رکھا ہے, منہج کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو. لہذا اگر کوئی آدمی کسی شہر کی جماعت سے, جماعت سے مراد جماعت کے لوگوں سے جڑا ہوا نہیں ہے, اور وہ اپنے طریقے پر کہیں اور کسی تحریک سے جڑا ہوا ہے اور منہج صحابہ پر قائم ہے اور منہج صحابہ کی طرف دعوت دیتا ہے, اسی کا اعلان کرتا ہے, اسی کی تبلیغ کرتا ہے, تو وہ جماعت سے الگ کہاں ہے؟ وہ جماعت سے جڑا ہوا ہے. لاکھ کوئی کہے کہ وہ جماعت سے الگ ہے, کہنے والا جھوٹا ہے, اور الحمدللہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جماعت سے الگ ہے, وہ جماعت کے اندر ہے, اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. اسی طرح آئی آر ایف ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک الگ سے کام کر رہے ہیں, باقاعدہ ہماری جماعت ان کو بلا کر کے ان کا بیان رکھواتی ہے, ان کا ڈیبیٹ رکھواتی ہے. کیا یہ آدمی جماعت سے الگ ہے؟ اگر کہتے ہیں کہ جماعت سے الگ نہیں ہے تو پھر اس نے اپنی تنظیم کا نام آئی آر ایف کیوں رکھ رکھا ہے؟ اس کا مطلب ان کی تنظیم کا نام ہی دوسرا ہے, اور تم ان کو اپنے جلسوں میں بلا کر کے ڈیبیٹ رکھواتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا منہج اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا منہج ایک ہے. منہج ایک ہونے کی وجہ سے تم انہیں اپنے یہاں ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلاتے ہو, اپنے جلسوں میں انہیں بلاتے ہو. اگر منہج ایک نہ ہوتا تو تم کیسے ان کو اپنے جلسوں کے اندر ڈیبیٹ کے لیے بلاتے, اگرچہ انہوں نے اپنی تنظیم کا نام الگ رکھا ہوا ہے. وہ تنظیم کا نام رکھ کر کے الگ کام کر رہے ہیں, تم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ گے یا کہو گے ڈاکٹر ذاکر نائک جماعت سے الگ ہے؟ قطعاً نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں منہج صحابہ کے اوپر کر رہے ہیں, کام مستحسن ہے. اسی طریقے سے بہت ساری جماعتیں, انصار السنہ ہے کیرالا کے اندر, ہمارے بنگلور کے اندر جمعیت علماء اہل حدیث ہے, جمعیت علماء اہل حدیث جو بنگلور میں ہماری ہے, یہ جماعت الحمدللہ منہج صحابہ پر قائم ہے, منہج صحابہ قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتی ہے, اس کی تبلیغ میں دن و رات کوشاں رہتی ہے. اس جمعیت کے بارے میں کہہ رہا ہے جماعت سے الگ ہے, آدمی کا دماغ خراب ہے جو ایسا بولتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں کہ جماعت ہے کیا چیز، جماعت کے بارے میں اس کا غلط تصور ہے کہ جماعت اس کو کہتے ہیں، جماعت اس کو کہتے ہیں جس کی وضاحت ابھی میں نے کی۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ جماعت کو اپنی جاگیر سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی مدرسے میں جا کر کے باقاعدہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں لی ہے، انہوں نے علماء کی صحبت نہیں اختیار کی ہے، بس کتابیں پڑھ کر کے اہل حدیث ہو گئے، یا اسی طریقے سے کسی کے بلانے پر دعوت دینے پر اہل حدیث ہو گئے۔ اب امت بھولی بھالی ہے، ایسے لوگوں کو فوراً امارت کا عہدہ دے دیتی ہے، ایسے لوگ جماعت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں، ان کے تقوی اور طہارت کا لوگ جائزہ نہیں لے پاتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کی نیتیں ظاہر نہیں ہوتی، اس وجہ سے جماعت کا جو کام ہے وہ جامد ہو گیا ہے، ساکت ہو گیا ہے، جماعت کا کام رک گیا ہے، جس طریقے سے جماعت کا کام ہونا چاہیے جماعت کا کام نہیں ہو پا رہا ہے۔